Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz orucun, namazın, zekatın hikmetleri. Yani perde arkası. Önce inşallah oruçtan başlayalım. İslam'ın 5 temel ilkesi var. Bunlara şartlar deniyor. Bunlar imandan sonra böyle. Önce iman geliyor. İnanmayan kişiye oruç da farz olmuyor, namaz da farz olmuyor. Bir kimsenin imanı yoksa Allah korusun, oruç tutsa ancak aç durmuş olur, başka bir şey yaramaz. Allah tabir ediyor bizlere oruç hakkında. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, iman edenler. Burada ya eyyühen nasu gelmiyor. Ey insanlar gelmiyor burada. Ey müminler, kütübe aleykümüs sıyamı. Mevla buyuruyor, kütübe yazıldı. Bu furud anlamında farz kılındı. Burada kütübe fiili geliyor ki, yani yazı artık yazıldı, değişme anlamına geliyor. Aleykümüs sıyamı, üzerinize oruç yazıldı, farz kılındı. Kesinleşti Mevla bir oruç. Yalnız bu ümmeti Muhammed'e mi oruç? Hayır. Yine Allah-u Teala buyuruyor. Kema kutibe alellezine min kablikum. Sizden evvelik ümmetlere de farz kılındı gibi size farz kılındı. Yani tabi orucun şekli değişikti. Zaman değişikti eski ümmetlerde. Peki acaba oruçtaki amaç ne? Hikmeti ne? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bunu beğenmeyeceğine. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ta ki tekva alasınız oruç ile. Tekvalı uğraşıyorsunuz. Oruç Medine'de farz kılındı. Hicretten 1,5 yıl sonra. Mekke döneminde oruç farz kılınmadı. Çünkü o dönem İslam için karanlık bir dönemdi o dönemde. Şaban ayında hicretten sonra oruç farz kılındı. Ama imtihana bakın, o dönem Müslüman imtihana bakın sahabeleri muhteremler. Aynı yılda Bedir Savaşı oldu bakın. Ramazan ayında oldu Ramazan ayında böyle. Yani o yıl oruç farz kılındı. Aynı yıl Ramazan ayında da Bedir Savaşı o sene oldu muhterem. Bedir Savaşı oldu. Demek ki ilk oruç ve ilk meydan varisi İslam'da ikinci yılı oldu. Hicri ikinci yılı oldu. Biraz inşallah kısaca şöyle bir Bedir'de bakalım inşallah kısaca. Yani oruç yolunda bağlantısı olduğu için. Mekke müşrikleri onların bütün gelirleri ticaretti Mekke müşriklerinin. Mekke'den Şam'a deve ile kervan kovmaya giderdi. Mal gidip satardı Mekke mükerremede. Mekke mükerreme Arabistan'ın merkeziydi o dönem ticarette. Mekke müşrikleri yine bir karar vermişti kendi aralarında. Şam'a bir kervan gidecek. Bu kervan biraz farklı kervan olacaktı ama. Ondan önceki kervana da isteyen para yardım ederdi ortak olarak. O günkü onların sistemi şuydu. Masraftan sonra %100 kârdı. Bu kesindi böyle onlarda. Bu defa şöyle karar aldı Ebu Cehil denen kafir Mekke mükerremede müşrikler. Bu defa parası olan herkes bu kervana para verecek, altın para verecek. Yalnız kar almayacak kimse ama. Bunun karıyla silah alınacak, erzak alınacak, Medine'ye gidilecek, İslam devletten kaldırılacak. Amaç bu. Herkes elinden geldiği kadar parasını buraya ortaklara verdi. Büyük bir kervan hazırlandı. 50 kişi buna korucu muhafız seçildi. Silahlı 50 kişi. Büyük kervan. Şam'a gitti bunlar. derken tabi Medine'de haber geldi. Peygamberimizin bunu önlemesi gerekiyor şimdi. Çünkü yapacak iş, buna silah alacaklar, beni saldıracaklar. Ramazan'ın ilk günlerinde, daha ilk oruca başlandı Müslümanlarda, tuttu 300 küsürü Müslüman, Peygamber'in başkanlığında çöle çıktılar muhtemelen. O Kabe'nin yolunu kesmeye, engellemeye bunu. Fakat Kerem başı Ebu Süfyan varmış. Ebu Süfyan bunu haber alınca yolunu değiştirmiş. Başka bir yoldan hızla kaçarak buradan kurtuluyor. Mekke'yi haberci gönderiyor ama. Haberci gönderiyor. Yani tehlikedeyiz, yardıma gelin diye. Bunun üzerine Ebu Cehil'in teşvikiyle, çalışmasıyla, çabalamasıyla bir ordu hazırlandı. Aşağı yukarı 1000 kişi bir ordu hazırlandı. Bunların tabi yiyecekleri bol, silahları bol, her şey bunlara bol olarak. İşte Bedir'de iki ordu karşılaştı. Ramazan ayının 17. günüydü o gün. Güneydi. Elhamdülillah Allah'ın yardımıyla Müslümanlar kısa zamanda o gün savaş sonuçlandı. 70 tane müşriklerin elebaşıları, reisleri onlar orada öldürüldü. 70 esir alındı müşriklerden. Kalanı da bozgun olarak oradan kaçıp bittiler vardı. Yine Mevla'nın imtihanı Peygamberimiz hasretler muhteremler. Savaş sonuçlanınca Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mucize gönderdi. Zeyd bin Harise Hazretleri'ni, meşhur Zeyd, onu gönderdi. Hazreti Zeyd devesine bindi. Hızla Medine'ye gitti. Mucize götürmeye Medine'ye. Hazreti Zeyd Medine'ye vardığı zaman baktı ki orada hüzün var Medine'de ama. Herkes hüzünlü orada böyle. Merak etti. Peygamberimizin kızı vefat etmiş. Hazreti Rukayya. Osman Hanım muhtemelen. Yeni defin edilmiş. Cenazeden geliyor Müslümanlar böylece. Yani Peygamber Aleyhisselam için bu bir tabi imtihan olmuş oldu. Bir taraftan bir Bedir savaşı, bir zafer. İlk bir zafer. İslam'ın zaferi. Bu zaferin bir de anlamı vardı ama Bedir arkasında. Şu anlama geliyordu. Ne kadar kabile varsa Arabistan'da hepsinin gözü kulağı Mekke'deydi böyle. Onlara göre Mekkeliler ehli harem. Yani Kabe ehli bunlar. Allah onları, Allah onları koruyor onları. Yani diğer kabile inancına göre, onların sap inancına göre Mekke haklı onlara göre böyle. Mekke'nin böyle bozuk olması elhamdülillah İsa'nın önünü açmış oldu. Açmış oldu. Hatta imtihan da oldu Peygamber Aleyhisselam serine. Medine'ye geldi tabi. O da durumu aldı orada böyle. Şimdi gelelim inşallah. Kısa da inşallah önce gene. Orucun hikmeti nedir? Tabuna gelelim. Ayette buyuruluyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Ta ki tekva alasınız ve sakınasınız. Buradaki tekva vikaya kökünden gelir ki korunma anlamı geliyor. Sözlük olarak anlamı geliyor. Bu anlama geliyor. Neden korunma? Dünyada nefsin etkisinden korunma, günahtan korunma, inşallah ahirette ateşten korunma anlamına gelmiş oluyor. Korunma burada. Hadis-i Kudsi'de bildiriliyor. Hadis-i Kudsi'ye Buhari ve Müslim'de bulunuyor. Orada buyuruyor Allah-u Teala Kudüs hadisinde Ademoğlunun yaptığı her amelin sevabı en aşağı ondan başlar 700 katına kadar çıkar. Tabanı 10. Daha şey yok. Birebir yok İslam'da böyle şey. 700'e kadar çıkıyor böyle. Yani bir insan bir amel yapıyor. Yani bir sevabı şey bir kimse. Örnek bir Allah diyor diyor. Ama kabul olmak şartıyla. Bir Allah cerrah diyor. En aşağı 10 defa demiş kadar sevap yapıyoruz en aşağı. Bu tabi kulun ihlasına, samimiyetine, iştahına, isteğine göre farklılaşıyor bunun hesabı. 50, 100, 200 sevap gidiyor bunun hesabı. Her şeyin dünyada bir maddi ölçüsü vardır. Bir tarla. Ne kadar mesela buğday verir? Tahmin ederler ki toprağa bak anlayanlar. İşte bir ton bu buğday verir. Ama iyi bakarsan ne olur? 2 ton çıkabilir. İneğin sütü bile değişir bak. İnek verir. Yani bu inek 5 kilo süt verir ama iyi bakarsan daha fazla verir mi? Demek ki amel de böyle muhteremler. Tabii kişi mesela bir amel ediyor. Yani namaz kılıyor, işte bir şey yapıyor, Kur'an okuyor. Ama isteksiz, cansız böyle uyuşuk uyuşuk uyuşuk böylece oluyor. Tabii bu ne oluyor? Sevabı daha az muhteremler. Öbürü kendini namaza veriyor, Allah'ın zikrine veriyor, Kur'an'a veriyor. Yani cihada veriyor, yaptığını veriyor, candan baştan böyle yapıyor. Sevabını artırıyor muhtemelen böyle. Bunda çok incelik var bu konuda muhtemelen. Çok incelik var böylece. Bizler buradan dünyana baktığımız zamanlar, yani olsun, Allah kabul etsin, olsun olsun diyebiliriz böyle. Bakalım bir de mahşerden bakalım. Mahşerden bakalım muhtemelen. Hesap başındayız. Mesela kılın namazı sahabe getiriliyor. Kur'an sahabe getiriliyor. Orada bakıyoruz ki evet Kur'an okumuşuz, şunu şu okumuşuz ama cansız, isteksiz, gayet bir pasif bir şekilde bir şey yapmış. Hafif bir nurlu. Onun tabii nuru konuyor şeye. Yani sahabe nur konuyor bence. Ve yani hacmen küçük, ağırlığı hafif bir nur geliyor ama az geliyor. Bakıyoruz ki aynı arkadaşımız var okumuşuz. Onunki bizden çok kat kat daha üstün. O zaman ne yapıyoruz orada? Bildiğim ve kendi kendine kınama. Bunu yaparken keşke daha iyi yapsaydım. Abdestim daha güzel olsaydı, namazım daha güzel olsaydı. Yani demek hiç olmazsa fazla yapamıyorsak ne yapalım? Yaptığımızı iyi yapalım inşallah. Hadis-i Kudüs'te bildiriliyor. Adem oğlunun yaptığı her amelin karşılığı, sevabı en aşağı 10 katıyla başlıyor, 7'de de çıkıyor. Allah Teala buyuruyor burada illa savme. İlla istisna. Ancak oruç bunun dışında kalıyor. Ona benzemiyor. Fe innehu li oruç benimdir. Allah buyuruyor. Allah buna sahip çıkıyor. Neye? Kulun tuttuğu orucuna kul aç duruyor, oruç tutuyor. Allah ona benim o diyor. Kulun değil. Sağ çıkın böyle. Mevla buyuruyor. Fe innehu li. Oruç benimdir. Ve ne ezibi. Onun sevabını ben vereceğim. Mevla buyuruyor. Peki diğer sevabı kim veriyor? Yine Allah vereceğiz. Melekler yazıyorlar ama böyle. Ona göre böyle. Bunun sevabını yazamıyorlar. Açık yani buyurun bugünkü tabirle yani yer şey için açık çek gibi oluyor. Bir şey böyle. Yani kul gün oruç tuttu. Açık böyle. Sen açık. Böyle. Şimdi ne olacak? İşte mahşer yerinde. Allah Celle Şanlığı o kuluna razı olmuşsa yani kula bir çabalama olmuş gayet olmuş ama fazla becerememiş ama emek demiş çırpmış yapamamış yapamamış fazla. Sevapları kondu, yeterli değil. Günah fazla geldi. Cehennem görünüyor ufuktan başında. Artık kulumu tükeniyor. Sıra onun sevabına geldi. Açıkta kaldı sevabı. Diyecek Rabbim, koyan bakalım 10 milyon, şuna koyun bakalım. Şunu şu koyun bakalım. Hemen tabii ağır geliyor, sevabı muhtemelen verecek. Şimdi orucun sevabı neden acaba bu kadar daha fazla? Hikmeti ne acaba tabi değil mi? Zaten amaç konu bugün bu. Yine hadis devam ediyor. Yedevu şehvetehü ve ta'amehü min ecli. İşte bu. Yedevu kul terk ediyor. şehvetevi şehvetini, cinsel isteğini terk ediyor ve taamehu yeme içmesini değişim minezdi Allah için. Yani nefisle mücadele, nefisle cihat. Demek ki orucun amacı, mastarı, kökeninde bu yatıyor muhtemelen. Hikmet bu yatıyor böylece. Nefisle cihat. Çünkü nefis istiyor. Tabii kulun bir de alışkanlığı var. Kulun bir de bağımlılıkları var. Mesela bir çay bile insan bağımlılık gibi bir çay bile böylece. Çünkü şey insan içmeden başına gelmiyor kişinin böyle. Ne oluyor oruçta? Hepsine karşı bir cihat olmuş oluyor. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz, Tebuk'tan dönüşünde, Tebuk neydi Tebuk? Ceyşül Usre deniyor. Yani güçlük ordusu, en çetin zamanı Tebuk seferi oldu böyle. Tebuk'tan dönüldü, Medine'ye gelindi. Artık Müslümanlar hem rahat oldular tabii. Uzun sefer sürdü. Sıcaktı mevsim, çölde yandılar bunlar, sus kaldılar. Böyle ki Aleyhisselam Hazretleri Cihad-ı Asgar'dan Cihad-ı Ekber'e döndük. Cihad-ı Asgar küçük cihad. Yani Tebuk seferi, düşmanla savaş, Roma'ya karşı çıkma, küçük cihad. Cihad-ı Ekber'e, büyük cihada dönüştü Medine'de. Ne arasında büyük cihad? Nefis-i cihad, nefis-i muhteremler. Nefis-i cihad bakınız, düşmanla savaştan daha büyük. Neden daha büyük? Bir insan nefsini kontrol alamasa zaten Allah'ın cihat yapamaz ki kişi. Nefis istemiyor ki, yapmaz ki muhtemelenler. Kim Allah için cihada nefsi çıkar? Nefsini kontrol alana çıkardı bunlar muhtemelenler. Bunun için demek en önemli olan burada nefisi cihat işte böyle. Oruç nedir? İşte oruçta bu amaca ulaşılmanın bir yolu oruç böylece. Tabi ulaşabilirsek, ulaşabilirsek, bunun hakkını verebilirsek cihat var böyle şey. Bunun için oruç bir günde yeterli değil. Üç gün yeterli değil. Ne kadar? Tam bir ayı kapsıyor. Kamiri ay olarak bir ayı tam kapsıyor. Baştan başına böyle şey. Hem de bunda ayrı hikmetler var. Bakın. Kamiri ay bunda bakınız. Ayın çok etkisi var dünyanın insanı üzerinde. Ayın. Derimler. Yani ayın ilk gününde başka şeyinde hep farklı farklı böyle şey. Hatta kan aldırmanın bile İslam'da kamer aya göre yönde günleri vardır böyle. Denizdeki o suların çekilmesi ve cezir olayları muhtemelen ay ile ilgili böyle. Bizim kan dolaşımımız ay ile ilgili muhtemelen böyle. İçimizdeki bazı sıkıntılar kan ile ilgili var. Ay ile ilgili bunlar muhtemelen. Bu işin ne oluyor? Bir kamerayı tam kapsıyor. Yani insan karakter olarak, insan psikolojik olarak bir ayda çok değişim geçiyor insan böyle. Yani insan böyle her koşulda oruçlu olacak bir anlamda. Bir ayı kapsıyor. Bu ay neye benziyor? Bir de manevi kampa benziyor muhteremler. Manevi kamp. Allah da kulunu kamp alıyor böyle şey. Kamp alıyor. Neden? Nefis-i cihatta başarı sağlanması için. Şimdi kul buna ne yapıyor? Hatta ne demek ki oruç? Tulu fecreden grubu şemse kadar deniyor buna. Yani imsak vaktinden akşam ezanına kadar kulun böyle yeme içme kesini sakınması anlamına geliyor. Bunun hudukunu Allah koyuyor adım böyle. Allah koyuyor böylece. İmsak vaktinden yasaklar başlıyor. İmsak vakti, imsak vakti olduğumu yasaklar başlıyor. Ezanı okuduğumu yasaklar kaldırılıyor. Bunu kim uygulayabilir? Hangi güç? Allah aşkına. Bunu kim uygulayabilir böyle? Yani devlete ise kanun çıkarsın ama derler. Anayasaya bunu koysunlar böyle bir şeyi ama kim uygulara bunu uygulayabilir ki buna göre? Biz sigarası uygulamıyorlar mesela. Gene içiriyor gidiyor içiyor mu derler. Uygulamıyorlar bunları böyle şey. Ama Allah'ın koyduğu bak kanun mu derler. Çöldeki Arap da, ormandaki insan da, çoban da, evindeki kadın da ne yapıyor? Uyguluyor bunu. Uyguluyor mu derler. İmsak vakti geldi mi yasaklar başlıyor böyle. Yasaklar başlıyor, ağız kapanıyor muhtemelen. Hepsi kapanıyor. Ezan okudu mu yasaklar kaldırılıyor. Ve elhamdülü kullanan buyurun bakan bir hadi görelim. Yalnız şu var tabii. Eğer iftar vaktinde derler, birdenbire yeme böyle saldırırsak O zaman amaç bozuluyor muhtemelen. Yani diyet bozuluyor. Bu için iftarda da aşırılığa gitmemek muhtemelen. Biz de aksine hatta yani tamir inadına sanki iftarda ağır yemek muhtemelen. Hele kıymalı pideler. Bu da olacak böyle. Gider zavallı kuruya girer. Ne şuna buna gider. Yok kıymalı pideler. Sıcak olacak. Taze olacak da böylece. Aksine en ağır yemekler iftarda. Hem bu sağlığa zararlı bu muhtemelen böyle. Mide boşalmıyor böyle. Kalp rolünde çalışıyor kalpler. Hafif çalışıyor kalp böyle şey. Birden mi yüklenme buna, rampaya sürme bunu birdenbire bunu. Bu zarar muhtemelen. Hatta suyu bile içerken yavaş mı? Suyu bile içerken böyle. Peygamberimiz buyurdu. Suyu içerken emer gibi içsin böyle. Emerek içsin peygamber böyle. Yine hadiste buyuruluyor. Aynı hadis-i şerif bu Müslim'de. Ve siyamı cünnetün oruç kalkandır buyuruyor. Aleyhisselam Hazreti Muhteremler. Oruç nedir? Oruç kalkan. Nedir kalkan? Eskiden bir savunma silahı bu böyle. Yani tepsi şeklinde. Böyle bir örnek tepsi şeklinde. Çelikten. Kalın tabii. Arkadan bir türe bir sapı var. Ne yapıyorlar o zamanki savaşlarda? Düşmanın okuna karşı, kılıcına karşı koruması savunması böyle. Kalkanı böylece. O vardı. Burada böyle buyuruluyor. Oruç kalkandır. Kalkandır. Neden? Nefislerine karşı bir direniş sağlamak böyle. Karşı korumak kendisine. Hatta hadisi yine buyuruluyor. Bir kimse oruçluyken peygamberin sana biri saldırsa, hakarete bulursa, yani sözlü saldırıda bulunsa peygamber şöyle buyuruyor. Mesela şöyle diyen diyor. İnni saimin, inni saimin. Ben oruçluyum de. Yani sen uyumayacağım, oruçluyum ben işte. Oruç bir kalkan burada muhtemiş olmuşlar böylece. Korumuş orada kendisini. Peki nefisle savaş acaba nasıl kazanılır? Yani bu bir ay yeterli mi acaba muhteremler? Eğer Ramazan'ın gerçek kıymetini bilebilsek, orucu bilsek, namazı bilsek, teravih bilsek, bunları bilsek, insana bir aile bu nevi cihat yeterli muhteremde. İnsan yani olgunlaşır. İnsan kemal erer böyle. Ya bayramdan sonra bu devam eder işte. Yani günahlara karşı bir direnç kazanma. Nefse karşı bir direnç kazanma. Nefse karşı. Buna karşı insan bu direncini kazanabilirse, kişi bunda başı olursa, eğer bayramdan sonra bu devam ederse, elhamdülillah o kişi sevinsin, Allah şükretsin ki Ramazan olmuştur muhteremler. Yok, günahlara karşı bir direnç kazanamadık. Gene öfke, gene kızma, gene bağırma çağırma, gene göz haramda şurada burada olursa, demek hele bayram gelir zamanlar artık böyle her şey başıboş olursa, nefis tamamen salınırsa, dışarı salınırsa, evet, orucun tabi sevabı gitmez. Ama insan olgunlaşamamış, Allah'a gerçek olamamışsa muhtemelen. Yani amaç yine gelmemiş oluyor muhtemelen. Bunun için ne yapmak gerekiyor bir de? Orucu yalnız midenin değil de bedenin tamamı tutması gerekiyor orucu. Derler. Mesela dışarıda, havada, herhangi bir şehirde bir zehirli gaz oldu havada. Anons yapıldı. Evinize kaçının, her zaman kapayın her zaman böylece. Ya siz bir şey oldun mesela. Ne yapma gerekiyor zamanlar böyle? Yalnız kapı kapansa yeterli değil ama. Değil mi? Pencereden girebilir. Hatta sivrisineklerin yoğun olduğu yerde de bir ne yapılır? İnsan bakar böyle. Ufak yerden içine girmesin diye muhtemelen böylece. Bunun için bedenin tamamının kapıları kapanma gerekiyor haramlara karşı. Mide ne yapıyor? Tamam, mide yemek verilmiyor. İstihar verilmiyor. Sonra şehvet insanda. Dizi istek var. Bunlar da verilmiyor. Ne kalıyor geridir kapılar? Göz, iki kapı mı? Eğer kişi oruçluyken gözünün kapısını kapanmazsa Yine harama bakarsa kişi ne oluyor? Oruç zedeleni muhteremler. Nefis oradan bir kuvvet alıyor gene. Alıyor muhteremler. Yani nefis oradan bir gıda alıyor gene böylece. Mutlaka gözü de haramda korumak gerekiyor muhteremler. Kulaklar. İki kapı bunlarda. Nefis açısından böylece. Kişi oruçlu. Bir dünya müzik çalıyor. Tek müzik çalıyor. Oldu mu bu? Olmadı ki muhteremler ya. Nedir müzik? Nefsin gıdası. Ruhun değil aşağı. Kesinlikle de. Ruhun gıdası zikrullah. Kur'an'da öyle mi bu? Nefsin gıdası nefsin müzik böylece. Dilin, ağzın kapanması gerekiyor. Yemenin dışında ne gerekiyor burada? Dilin de kontrol alması gerekiyor dilinde. Yani gıybet yapmayacak, dedikodu yapmayacak, yalan söylemeyecek, şunu bunu yapmayacak. Eğer bu organlar da böyle korunmazsa amaç yerinden gider muhtemelen Allah korusun bence. Kişi amacına ulaşamaz. Yani bütün mesele demek ki nefise cihatta başarı sağlamak. Şimdi gelelim inşallah namazın hikmetine. Tabi kısa kesmem gerekiyor bunlar. Öz yapmam gerekiyor. Allah Teala buyuruyor bizlere Taha 14'te Rahim ve ekimiz salate li zikri ve ekimiz salate namazı kıl Mevlam buyuruyor. Namazı kıl. Tabi çoğu ayet-i kerime namazı ilgili var. Ben bunu okuyorum şimdi. Ve ekimiz salate ekim ikame et. Yani mümkün gibi güzelce namazını kıl. Ne işi, hikmeti ne? Amaç ne namazdan? Hikmeti ne? Amaç ne? Li zikri. Buradaki lam var başında. Bu lama Arapça lam-ı te'alil deniyor. Lam-ı te'alil. İllet lamı. Yani hikmet lamı neden açıklığı bize de verecek. Bak. Allah buyuruyor. Kulun namazı kıl. Bu da Allah bunun hikmetini bildiriyor. Li zikri. Beni hatırlaman işi Mevla buyuruyor. Şimdi namaz, oruç. İkisi de farz ibadet. Arada muazzam fark var ama. Bir kimse oruçluyken Allah unutabilir. Gafil olabilir. Dalabilir. Gezer, tozar, işini yapar. Yatar uyur hatta. Oruç, oruç ama. Oruç unutan ben. Kişiyi unutur Allah'a aşkına. Unutur mesela tabii. Herkes hatırlamaz ama. Yolculuk yapar, araba dürüstünü kullanır. Onda bunda konuşuyor. Her şeyi yapıyor da oruç oruçtur ama böyle. Oradaki amaç nefise cihat. Namazdaki nedir amaç? Allah hatırlama. Bu için namaz kılan bir kişi namazı yanlışlık yaptı mı? Yaptığı yanlışlık ne gerek o yerine getirilir. Mesela bir vacibi terk ve hata terk etmişse sevgisiyle gerek muhtemelen. Mesela kişi iki rekat oturması gerekiyor. Farz namazında, sünnet namazında, sünnetinde. Oturması gerekiyor. İkinci rekatta unutu ayağa kalktı. Bu ne gafil anlamına geliyor böyle. Burada bir ceza buna gerekiyor şimdi. Ve bu ceza gerekiyor buna. Ya da bu sevgi secde ikisi yapacak böylece. Ama bir insan oruçlu ki unutu bir şey yedi. Ceza gerekmiyor burada unutu. Bakın böyle. Kişi oruçlu. Unutu bir şey yedi. Ceza buna gerekmiyor muhtemelen bu şey böyle. İbadetler, muhteremler üç ayrılıyor ibadetler. Bu farz olan ibadetler. Biri hac. Hac ibadeti nedir? Ömrü deniyor buna. Ömürde bir defa farzdır hac ibadeti. Ömürde bir defa farzdır. Bir insan hacı bir defa gittiğim ömründe farz yerine gelmiştir. Ama dilerse nafile gidebilir. Mesela farz değil de böyle şey. Ancak Allah korusun bir kimse hacdan geldikten sonra Allah korusun dinden çıkacak bir iş yaparsa mürtet, kafir Allah korusun hacı yanlar gitmesi gerekir böylece. Bu konu tabi geçmiş daha önceden de gene inşallah çok kısa buna değineyim inşallah. İslam'da olan bir farzı inkar eden kişi mesela hacı inkar eden kişi, namazı inkar eden kişi dinden çıkar, kâfir muhteremdir. Mesela bir kızın hanımı örtülmesi farz bakıştanda. Farzdır bu. Bunu inkar etse, kişi karşı olsa yine çünkü kâfir olur muhteremdir. Efendim ben de Müslümanım der. Tamam der ama kabirde dinim yok insan diyemiyor. Allah korusun böylece. Bu kişi ne oluyor? Evliyse nikahda gidiyor. İmanda gidiyor. Kâfir olur muhteremdir. Allah korusun böylece. Onu da ölürsün. Eğer bunu bilinen kişi ise namazı kılınmaz. Yıkanmaz namazı. Allah korusun böylece. Bile şey oluyor böyle muhteremdir. Yani çok kişiler bu konuda gafiller muhteremdir böylece. Bilhassa bu örtünme konusuyla bir de faiz konusunda. Faiz konusunda. Efendim bu zamanda faiz haram oldu diyen kişi gitti muhterem bak. Hangi zamandasın sen ya? Zaman diye bir şey var mı ya? Zaman aynı zaman böyle geçer. Dünya dönüyor işte o kadar böyle muhteremler ya. İnsanlar değişmişler muhterem. İnsanlar değiştirir böyle şey. Efendim işte büyük iş yapacağım, kredi alacağım. Yapma küçük iş yap. Rızkın yazılmış senin. Demek ki hac nedir? Hac ibadeti ömrü deniyor buna. Ömürde bir defa yaptı mı yerine geliyor koruma şartıyla. Oruca gelince oruç senevi, yıllık ibadet. Yılda bir geliyor. Bir ay geliyor. Demek ki ancak bir ayda kul kendini toparlayabilecek oruçlar böyle ki olgunlaşsın ki kendini koruyabilsin. Zekat o da senevi, yılda bir defa. Zekatın şu farkı var, oruç bir ay kapsıyor tamamen. Zekat ise 10 dakika kişi aslında zekat verici. Kişi hesabını yaptım değil mi? Hemen tık tık verdim 10 dakika biter böyle şey. Kolay zekat. Yani zekatın bir zorluğu var nedir? Vermek kolay da verebilmek. O zaman zekat muhtemelen. Yani zekatta verebilmek. O zaman. Tabi kısa bir şey anlatayım bununla ilgili inşallah. Bir Müslümanın biri çok zenginmiş kendisi ama. Çok zenginmiş o dönemde kendisi. Ama kendisi bile canını yapıp yiyemiyormuş. Bu kadar. Para sevgisi yani kendisi. Altın sevgisi böyle. İsim ediyor bunları. Küplere dolduruyor bunları. Para sevgisi kendisinde aşırı cimriymiş böyle. Bir şey alamazmış. Bir sabah erkenden canı sıkılmış, atına biniyor. Hadi gezeyen bakayım diyor. Giderken yola bir köyün kenarına geçiyor. Bakıyor burnuna bir yangın kokusu geliyor. Yanmış bir şey. Büyük bir yangın kokusu böyle geliyor. Böyle. Atına köye sürüp bakıyor. Bir ev yanmış. Tüm bahçe evler böyle. Ev halkı kurtulmuşlar ama hiçbir şey alamamışlar. Yani gecelik kıyafetiyle çıkmış dışarı çıkmışlar. Alışıyorlar. Fakir ailemiş de. Her şey bitmiş. Sıfırlanmışlar bunlar. Ağlaşıyorlar. Köye bakıyor. Köyde fakir köy. Aileye bakıyor. Çoluk çocuk ağlaşıyorlar. Hüzgünler tabii. Her şey bitmiş arada. Diyor ki kendi kendine bunlara bir şey vermek lazım şu anda. Tam yeri burası. Tam ehli bunlar. Buna bir şey vermem, buna vermem gerekiyor bunlara. Buna vereyim böyle diyor. Cebinde altın dolmuş cebinde de. Elini cebine götürmek istiyor. Eli cebine girmiyor muhtemelen. Bizi veremiyor. Veremiyor. Hadi gideyim bakayım diyor. Altına yine sürüyor. Biraz daha gidiyor. Fakat bu defa vicdanı kendini zorluyor ama vicdanı. Ya bak sen bu kadar para var. Bundan sana lazım mı paralar? Fazla para var sende bunlar. Bak bunlar bu kadar muhtaç bunlar. Bunlar bir altına muhtaç bu insanlar. Vicdanı bunu zorluyor. İlle ver diye. Bu da vicdan azab ile geri dönüyor. Oraya geliyor, uğraşıyor, o kadar uğraşıyor, kendini zorluyor nefsini, zorluyor, yine veremiyor. Yine gidiyor veremeyince. Üç yüze ben dönüyor, geliyor, alttan aşağı iniyor. Ben birini çağırıyor. Gel bakalım arkadaş, gel. Elini cebime sok, bunları al diyor, ne fakire bunları diyor. Adam bakıyor, acaba elin sakat mı diye kendi eli böyle. Hayır diyor, elim sakat değil ama diyor, elini veremiyorum diyor. Onu sen ver böyle muhtemelen. Demek ki muhteremler zekat vermesi çok kolay bir mesele ama verebilmek zor mesele. Tabii. Hac ömrü ibadet, ömrü bir defa farz. Oruç senevi, Yıllık ibadet, yılda bir ay farz. Zekatta yılda bir defa, zekat tekrar döneceğim inşallah konuya. Yılda bir defa farz zekatta. Şimdi bugün şu anda konumuz namaz konu şu anda. Namaz ise yevmi deniyor buna, yevmi. Yevmi günlük anlamına geliyor. Bazı konuşur mesela yevmiye diye, yevmiye. Yani günlük alacak parası anlamına geliyor. Yevmi ibadeti namaz günlüktür her gün. Neden? Neydi namaz? Huzur değil mi? Allah huzur verecek. Yani kulun Allah'ı unutmaması rica ediyor. Allah'tan kulun kopmaması. Allah kulun bağlılığı verecek. Eğer namaz cumadan cuma hafta bir olsaydı kul ne yapar? Bir hafta Allah'tan kopacak. Allah'ı unutacak kul. Gafilde olacak, gafilde olacak kul verecek. Bunun için yetersiz. Ne gerekiyor? Günlük namaz olacak. Günde bir defa yeni yetersiz, günde beş defa muhtemelen. Günde beş defa yemesi gerekiyor böyle. Yani bir beş öğünlik bir gıda, manevi gıda muhtemelen. Beş öğünlük gıda böylece. Kulun tabii namazdan da bir şey alması gerekiyor muhtemelen. Alması, tat alması gerekiyor. Ama alamıyoruz tabii, ne yapalım? Zor da geliyor namazın beş vakitinde, zor da geliyor, alamıyoruz da. Hasta bir kimse, bir hasta. Ağzının tadı gitmiş, damağı da gitmiş kişinin. Hasta, biraz zayıf duymuş, rekat döneminde kişi hasta. Bunun da biraz gıda alması gerekiyor, yemesi gerekiyor. Ama iştah yok işte. Tad almıyor. Ne istiyorsun? Düşünün eski sevgilerini seviyor, işte filan severim. Getiriyorlar. Bunun tatlısı yok. Ne yani, saman tatlısı bir şey bu. Bunu ya, o da tatsız. Şimdi düşünelim bak muhteremler. O gıdadan tat yok, o mu tadı alamıyor muhteremler. Yani döner getiriliyor, köfte getiriliyor, pilav getiriliyor, baklava getiriliyor, meyve getiriliyor. Hangisini getirirsen bundan tadı yok. Tatsız bunlar diye, hiç yemem diyor. Onun tadı var. O tadı alamıyor. Şimdi namaz da böyle muhteremler. Namazın tadı var, var muhteremler. Ama biz alamıyoruz muhteremler, alamıyoruz. Peki ne yapalım, alan bizi bırakalım mı? Hayır, hayır muhteremler. Hasta ne yapıyor değil mi? Hasta alamazsa ne yapıyor? Bir gıda olsun diye kendisini zorluyor ama böyle. Yani çorbadan, şundan birkaç kişi biraz süt, biraz yarım elma, bir portakal, şeftali derken böyle bir kendini zorluyor belki. Zorluyor kendisini. Demek ki ne yapma gerekiyor? Namaz kılamayanlarda ne kadar namaz almasalar da, sıkılsalar da zorlamaları gerekiyor. Namazı kılma gerekiyor muhtemelen. Ne zamana kadar bu devam eder böylece? İşte açılınca kadar. Hastanın işte açıldı böyle olur. Hastanın işte açılınca hasta kalkınca yemek ister muhtemelen. Hasta kendisi gece kalkar yemek ister. İşte bir Müslüman da namaz zevk alınca ne yapar Müslüman da? Gece kalkar namaz kılar muhtemelen böylece. Mesela bir sahabede kalkmaya üşeniriz. Öyle Müslümanlar var, gece namaz kılar. İştah var namaza karşı. Namaz zevk alıyor muhtemelen böylece. Bir de namazın güzel kılınması gerekiyor muhterem cemaatimiz. Zaten ancak namazı güzel kılanlar aslında bunlardır, gerçek namaz kılanlar. Allah Teala buyuruyor bizlere Mümin Suresi'nin başlarında. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal müminun. Kad efleha muhakkak kesinlikle felaha kavuştu. Felaha kavuştu. Ne de felaha kavuşma? Korktuğundan kurtuldu, ümidine kavuştu. Nedir bu? Cehennemden kurtulma, sıratı geçip cennete girmek muhteremler. İşte böyle o günü göstersin muhteremler inşallah böylece. Yani gerçekten muhteremler, o sıratı geçmek kadar sıratı geçmek muhteremler. En son mümin, 3000 yılda onu geçecek. 3000 yılda. Tabi çoğu düşecek, müminlerin düşecek de günahkar olanlar. Ama düşmeyen en son mümin 3000 yılda sıratı geçecek. Ne anlama geliyor bu? Yanacak yani böyle. Aldı cehennem. alevleri yükseliyor. Etlerine yağ akıyor, cız diye yanıyor böyle. Herhal diye böyle. Alevli şaşırlar böyle. Bir de karanlık böyle. Cesinde. Cehennemde yılanlar kendisi saldırıyor kendisine. Böyle düşe kalka, dura dura, yana yana kalka. Herkes tabii geçti. En sona kalıyor. 3000 yıl olacak. Köprü geçecek böyle. Dönüp bakacak arkasına. Bakacak. Oh! Şükür Allah'a böyle. Şükür Allah-u Teala'ya. Neden? Çünkü geçirmeyen de var. Altı cehennem yönü muhteremler. Böyle. Geçecek. Tabii imana göre muhteremler. İşte iman, ibadet orada lazım muhteremler. Böyle. Orada böyle. Yani burada anlaşılmıyor ki hiç. Anlaşılmıyor burada muhteremler. Hiç anlaşılmıyor burada böylece. Orada anlaşılmıyor böylece. İman kuvveti, amel. Günahtan sakınma gerekiyor böylece. Tabii bazıları ışık hızı gibi böyle. Fır diyecek ama karşıda böyle. Anlayacak böyle. Kimi koşar gibi, şunu bu gibi geçecekler, insana geçecekler. İşte Mevlam buyuruyor. Kad eflehal müminun. Burada el müminde lam-ı tarif var şimdi burada. Ne için bu? Ahd için böyle. O belirli müminler bu ahdi zihni, ahdi harici. Daha bunların sıfırı gelmedi, özü gelmedi. İşte o müminler, gerçek müminler, onlar falan kavuştu onlar. Mahşerde hesabını verdi, sırata geçti, cennete girdi, arkamda yerleşti. Of, tamam artık. Artık hiç tamam artık. Hiç tamam artık yerinde. Peki bunlar ne yapar bunlar? Elini dinehüm, fiil sanatiyim, haşi'u. Bunların ilk özelliği, ne ilk özelliği nedir? Ellezinehum onların müminler ki fi saat namazlarında haşun huşu edicilerdir. Huşu böyle. Yani huşu manevi korku böyle. Huzurla namazı kılanlar böyle. Allah huzurunda olduğunun farkında olmak, bilinçli olmak. Bu bilinçte ki Allah huzurundayım. Allah kibini görüyor. Kalbini biliyor. Zihnine geçtiğini bilmiyorum derken böyle huşu huzur namazı kılanlar böyle işte. İşte namazın da zirvesi bu muhteremler. Özel namazın böyle bu. Yani namazda bu huşuyu yakalamaya çalışmak gerekiyor. Bir kimse ne kadar alim de olsa, fıkıh açısından namazı ne kadar güzel de bilse, hafız olsa, dili düzgün de olsa, ama eğer namazında huzuru yakalamıyorsa, namazda gaflete ise, her şey altına geçiyorsa, kafası orada buradaysa, bu kişi bu huşu makamı ermemiş muhtemelen. Mesela bu huzuru yakalamak muhtemelen. Peki ne yapmak bu yakalamak için? Bunun bir altyapısı gerek. Altyapısı gerek muhtemelen. Öyle hemen namaza paldır küldür girirsem olmaz tabii muhtemelen. Dışarıdan gafletteyiz. Gafletteyiz böyle. Ne konuşuyoruz? Fener'in takımı, şunun takımı, bu takım maçları böyle. Puanlar şunlara bunları. Oradan buradan şunlara bunları. Alın fosu sigaralar. Ondan sonra hemen namazı kılıyor hem arada. O namaz tabii. Her şeyin bir alt yapısı var. Alt yapısı var böylece. Bunun için hatta namazın bile alt yapısı var. Şartlar o namazın da. Altı şartlar o namazın. Her namaza girer mi bak? Önce hadesten taharet. Bak, abdestin yok. Allah'a ver. Olmaz. Allah kabul etmiyor. Ne olacak? Allah biliyor abdest okulmalı. Abdesti al bakın önce. Su yok. Teyemmüm yap bakın. Ne yapacaksın? Sonra necasetten taharet. Üstü başın temiz olacak. Müslüman temiz olacak. Setri avret. Böyle kısa mısa giyemezsin. İnci bir şey giyemezsin. Sonra vakit. Ya. Vakti Allah belirliyor. Tamam mı? Allah bir randevu veriyor kullarına. O randevu beklemeye mecburuz. Allah kapısında, Allah huzurunda ne yapıyoruz? Randevu bekliyoruz. Ki Allah bir davet etsin. Ezanlar ilahi randevu muhtemelen. Ey kullarım gelin bakalım. Ya bakalım. Sonra istikbali kıble baktım öyle. Bütün Müslümanlar kürü ağızda, yeryüzünde aynı noktaya Beytullah dönüşüyor. Bütün Müslümanın gönlü orada. ilk halka Kabe için halka böyle. Mekkeliler, Medineliler, Şamlılar, Bağdatlılar, Çinli, Abbaslılar artık böyle bütün Küriyaz böyle muhtemelen. O günlerle böyle ismi kıble. Ve bir de niyet, niyet muhtemelen. Niyet böyle şey. İnsan ne yaptığını farkına varacak. Varacak böylece. Sonra namazda da acele etmemek. Etmemek gerekiyor böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a vardığı gece 6. sema gökte Musa Aleyhisselam buluştular, görüştü Musa Aleyhisselam beraber. Dedi ki Musa Aleyhisselam, ya Muhammed sen de demişsin ki dedi, ümmetimin alimleri beni sana peygamber gibidir demişsin. Dedim böyle bir şey. Dedim ya Musa. Dedim böyle. Nasıl olur bir alim peygamber gibi? Tabi teşbih, benzetme bu. Makam ayrı tabi. Nasıl olabilir bu? Peygamber sen oradan ruh çağırdı, ruh. Dine gelmeyen bir ruh çağırdı. İmam-ı Gazali ruhunu çağırdı. Çağırdı. Hazreti İmam-ı Gazali geldi. Musa Aleyhisselam dedi ki peygamberime, işte bak bu benim alimden biri olacak bu ileride. Buna sor bakayım sana. Hazreti Musa Aleyhisselam imtihanı sordu buna. İsmin ne? Bak dünyaya gelmeden daha ismi belirli ama. İsmin ne? Başladı. İşte Muhammed, ismi Muhammed askıyası böylece. Baba ismi Ahmet, işte Muhammed, Ahmet oluşmuş. Dede bana sayıyor böyle. Dedi ki Musa Aleyhisselam dur be. Ben sana adını sordum yalnız. İşi uzatıyorsun. Çok ileri gittin sen böyle. Yani geveze gidiyorsun yani. Fazla fıstık konuşuyorsun. Yani böyle mi alim olur? Bunun benim peygamberim benzer. Dedi ki İmam Hazretleri, peygamber susuyor. Ya Musa, Allah sana soru Tursin ada. Nedir elindeki? Sen dedin ki, hiye asay. O aslan. Yeter de bu. Sen Allah elindeki nedir elini sordu. Dedin hiye asay, asla bir denek. Yeter, yetme, yeter de. Sen uzattın ama. Bunda şunu yaparım, bunu ağaç yapın, dökünüm, şunu şunu saydın, saydın. Ne uzattın sana lafısın orada? Ya ben onda Allah huzurundaydım ben. Allah huzurundayım onda böyle. O kadar cevap aldım, onda fiil aldım ki o huzurda biraz daha kalayım uzattım bunu. Ya Musa, ben de bak senin bir kelimullah, böyle bir Habibullah huzurundayım ben de. Ben burada fazla kalmak uzattım beni bunu. O zaman haklısın muhtemelen. Şimdi bakın aziz cemaatimiz, değil mi? Her kıssadan hisse almak gerekiyor ama. Nedir bu değil mi şimdi böyle? Bizde de namazda Allah'ın huzuruna Celle Celaluhu muhtemelenler. Allah'ın huzurundayız. Ne yapma gerekiyor? Bir de uzatalım ki o biraz fazla kalalım. Kral değil mesela Fatiha'yı yavaş okuyalım. Eğer biliyorsak uzun kısa süre okuyalım. Uzun da okuyalım böylece. Rükü yavaş yapalım. Secde yapalım. Etiyatı yavaş okuyalım. Böyle ağır ağır böyle ayeti kılalım. Her kelime şöyle belleğe üzerine basa basa böyle. İyyâke na'budu bilhassa. İyyâke na'budu var ya böyle. Yani kıraatın ruhu o böyle. İyyâke na'budu. Ancak sana kulluk ederim. Allah'a tam da teslimiyet. Tam konu teslimiyet ben Mevlamız'a böyle şey. İşte demek ki budur kısa hisse muhteremler. İşte namazı böyle kılalım böylece. Şimdi biliyorsunuz Ramazanlarda teravih namazı kılmak sünnettir muhteremler. 20 rekat. Evet, günün oruçlu geçiyor ama demek ki bizlerin olgunlaşması için gecede buna takviye gerekiyor gecede. Ve takviye gerekiyor. Mesela bir insan günü bir ilaç alıyor ama gecede yatak alması gerekiyor bir şey icabında. Nedir bu da? 20 rekat teravih bak. 20 rekat namaz. Bu 20 sayısı neden kaynaklı acaba? Neden 20 reket oldu? Neden 15, 10 değil, ne 20 acaba? Bu ne acaba? Farz namazların sayısı kadar muhtemelen bakınız. Sayalım. 2 rekat sabahın farzı. 4 öğlenin 6. 4 ikindinin 10. 3 akşamın 13. 4 yatsının 17. 3 de bitir vacip 20 rekat. Bunun için teravih namazı 20 rekat kılınıyor böylece. Bunlara bedel verece. Bunlara bir takviye olarak bunlara muhtemelen verece. Ama ne yazık ki muhteremler, ne yazık ki teravih namazları, yani çoğu namaza benzemiyor muhteremler. Erinceye dönmüş. Patır kütü, patır kütü, patır kütü, patır kütü. Yat, yat, yat, yat, yat, kalk böylece. Olmaz muhteremler. Namaz olmaz böyle. İbadetin özü gidiyor orada böyle muhteremler. Bunun için inşallah böyle imamla uyarmak gerekiyor. Dinlemeseler baş cami gitme gerekiyor muhteremler. Şimdi gelelim inşallah muhteremler. Biraz da inşallah zekatın hikmetine gelelim inşallah. Tabii üç günde bitirme gerekiyor bugün burada inşallah. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde şöyle geçiyor. Sarayım. Ve akımı ve atı zekate geçiyor Kur'an'da. Ve akımı sarate ve atı zekate. Namazı kılın, zekatı verin. Yani namaz, zekat Kur'an'da çok yerinde beraber geçiyorlar. İkiz kardeş gibi geçiyor muhtemelenler. Zekat bir şeyi temizleme anlamına geliyor. Yani tezkiye kökünden geliyor. Bu anlama geliyor. Bu da ne yapıyor? Gerçekten malı temizliyor. Yani ağacı budamaya benziyor. Zekat mantığı. Ağaç budamaya benziyor. Bu tezkiye deniyor buna. İslam devleti olduğu yerlerde zekat devlet toplar muhteremler. İslam devletinin olduğu olan yerlerde zekat devlet toplar. Özel zekat memurları vardır, toplarlar. Yani bu zekat parası hazinede ayrı bir bölüme konur. Bu fakirlere verilir bu. Diye karıştırılmaz bu. Yalnız İslam devleti zekat toplarken hangi zekat toplar? Envali zahire deniyor. İki ayrı bunlar. Envali zahire, envali batine denir böyle. Envali zahire açıktaki mallar. Mesela hayvanlar, şunlar, bunlar, bunlar böyle. Ne de evlerin batine gizli mallar. Kişinin altın, gümüşü, parası bunlar gizli. Buna dedi karışamıyor muhtemelen böyle. Karışamıyor. Bir de zekatta ne var muhteremler? Zekatta bir de yani nefisle mücadele de var nefisle böylece. Çünkü insan malını çok sever muhteremler. Hatta yeri gelir, kişi ne yapar? Kişinin malı için canını verir. Yani kişinin malını korumak için icabına kişi canını verir. Ölür icabına kişi malı yolunda, mal uğrunda. Demek ki aşağı yukarı mal da can kadar tatlı bir şey muhteremler. Tatlı bir şey. Şimdi ne oluyor burada? Yılda bir defa bunun belli bir bölümü. Bunu da şeriat koymuştur bunun bölümünü de. 40'ta 1, %2,5. Yani 1000 lirada 25 lira muhtemelen. Bugünkü para 1000 lirada 25 lira zekat. Bakın, bunu Allah'ın rahmetine bakın muhteremler. Burada Mevlam, mal sahibi Mevlam burada büyük hak veriyor burada. Yani %97,5'u Allah bilir sana kalsın benim ulufak. %90'ı kalsın, bize 2,5'ın kul Allah verecek. Ama aslında yine dönüp kula gidecek onun sevabı ama. Yani Allah vermiş oluyor, öyle görüntüde öyle aslında. Allah vermiş oluyor. Ama bunun menfaat yararı yine kula mahşerde. Yine kendisine gidecek aslında gelecek. Yine dönüp şimdi gene bu olmuş oluyor. Zekatın dışında muhteremler Müslümanlar kimseden böyle zorla para alamazlar muhteremler böyle. Böyle yardım içinde olsun, cami içinde olsun böyle alamazlar para alamazlar böyle. Yani özellikle mesela şu kadar para vereceksin demek İslam'da yasak muhteremler işte. Birbirine bir gasp olmuş oluyor, kulakına girmiş oluyor bu şekilde bu. Yalnız zekatta burada oran belirli burada. Zekat oran belirlidir. %2,5 lira. Bunun dışında her türlü yardımlarda ne gerekiyor? O Müslümanın vicdanına kalan meseledir muhtemelenler. Efendim işte İslam'ın çalmayacağım para lazım da sen şu kadar para vereceksin. Bak Bu baskı olur, zorlama olur muhteremler. Bu gasp olur, günah hak mı olur. Anlamadı bu şekilde böylece. Ancak bir de zekatı vardır, böyle, oran bellidir. Bir gün Aleyhisselam Hazreti Peygamber muhteremler hesabına şöyle buyurdu hadis-i şerif. Hadis-i şerif Buhari Müslim Ebu Davud Tirmizi'de hepsinde var böyle hadis-i şerif. Eyyükü mâli varisi ehabbileyhi min mâlihi. Bakın Peygamberimizin hesabına sorusu şu muhteremler. Hanginize kendi malı varis malı daha sevgili? Hanginize? Yani hanginiz hesabın kendi malınızı daha fazla seviyorsunuz varisi malından. Ya Resulallah hem bir seviyoruz dediler. Ya varis arkadan kalacak mal. Kimin kalacak belli değil tabii. Kim önce öleceği belli değil. Hepimiz de kendi malını severiz dediler. Kale. Peygamber şey buyurdu. İ'lemû. Hesabın iyi bilin ki neyse fikrihadu illa mali varis ehabbilehi min malihi. Hesabın şeyi biliniz ki hepinize kendi malınızdan varis malı daha sevgi hepinize böyle bu. Yani deniz gibi değil mi? Malike bin malike illa makademte. Çünkü senin malın takdim ettiğin gönderin mal senin. Ve mali varsike illa makharte. Geri kalan mal varsın malı. Ama siz gönül malı sevmiyorsunuz da kalan malı seviyorsunuz. Şimdi buna bir örnek yerinde inşallah daha açılsın mevzusu hadis-i şerif inşallah. Yani şerh anlamına gelsin. Bir vezirde çalışan memur muhteremler. Maliyede, devlette, şu özel neyse. Kasiyer olsun, iş olsun. Vezirde görevli. İş yerine para işi. Para almak işi daha doğrusu böyle. Para alacaktır. Zaman gelir. Bu memur ne yapar? Artık paradan bunalır. Paradan bunalır. Hele böyle girilen yatırma zamanında falan böyle benim zamanlar vardır ki yığılma olur, kuruya girerler. Boğazdan yük yük paralar. Bunları sayma üçünü artık böyle başı döner, gözü karar artık böyle paradan bunalır. O kadar para eline geçer geçer, eline para geçer muhtemelen. Sonra ne olur? Akşam da mesai bitti mi ne yapar? Paraları kasaya koyar, nakitleri evine gidiyor. Eğer ay sonunda yaklaşmışsa, o ayda biraz harcamız da fazla olmuşsa az parası kalmış cebinde. Evden bunda bir şeyler sipariş veriyor kendisine. Gel şunu şunu al derekten. Şimdi gider markete giderim de çıkar cüzdanını böyle. İçinde birkaç tane paracık böyle. Güzel istemiş olur ama böyle. İçten böyle bir parayı çeker ama yavaş yavaş çeker ama. O onun parası muhtemelen. Onun parası. O gün bütün gün paradan bunaldı. Bütün gün paradan bunaldı. Yani eline kimse almayacak paralar ama mecbur görevi paradan bunaldı. Ama onların değil ki onlar. Onlar nedir onlar? İşte onlar arkadan kalan varisin malları muhtemelen böyle. Ama cebindeki para nedir? Hatta kişi maaş aldığı zaman da aynı kişi ne yapar? Mesela mahallede bir yerde görevli vezeler. Gelen paraları patır kütür patır atar kasaya muhtemelen böylece. Ama maaşını aldığı ne yapar? Ona güzel bir istifade onlar dedim. Böyle güzel bir cüzdan koyanlar efendim muhtemelen. Nedir? Onun malı. Şimdi biz de bakın muhteremler. Öldüğümüz an ne oluyor değil mi? Öldüğümüz an mal, kalan mal bizim değil muhteremler. Yani çok garip mesele muhteremler. Yani çok garip mesele gerçekten böylece. Öyle kişi var ki hayata sıfırdan başlıyor. Ama muazzam hırsla başlıyor böyle. İhtirasla başlıyor böyle. Çılgınca başlıyor böyle. İnsanları eziyor böyle. Herkesin omuzuna basıyor yani. Ben insanı eziyor. Tabii yalan da oluyor, haram da oluyor, şu da oluyor, bu oluyor. Her şeye başvuruyor. Bir malı ediniyor. Mamluk ediniyor böylece. Ama aniden ölüveriyor. Yolda bir kaza oluyor. Kalp krizi geliyor. Düşüp kalıyor birdenbire. Bak düştüğü yerde bütün malı muhtemelen kaldı muhtemelen. Hepsi kaldı muhtemelen. Mezara girecek. Ne hocam mezara girecek? Ne göndermişse yani cüzdanda ne varsa ne varsa ona bakacak. Şimdi bir de bu konuya mahşerden bakalım. Mahşerden bakalım. Dünyada bir insan, bir holding sahibi, medya patronu, artık muazzam fabrikatör, her şeyi var. İş alalım kendisinden böylece. Her şey yayılmış. Ödül uçağı da belki de var kendisinin. Mahşere geldi. Eğer bir şey göndermişse, Allah için vermişse, bir de yerine vermişse muhtemelen. Yerine vermişse. Bu önemli böyle şey. Vermek yeterli değil böyle. Bir de yerine vermişse ne oluyor? Oraya geldi muhtemelen böyle. Oraya konuyor böyle. Ama diğerin oldu dünyada. Dünyada yıkıldı. Evde yıkıldı. Hepsi gitti muhtemelen bu şekilde. İşte demek ki zekat da bu da nedir? Bu da bir nevi nefisle mücadeledir. Nefsin böyle buhlunu, yani nefsin cimriliğini aşma, yırtma, parçalama anlamaya geliyor. Bunun için Allah bunları farz kılmış. İslam bir şartı koymuş bu böyle. Yıla bir defa zekat verecek. Nasıl verecek? Tam verecek. Hesabı yapılacak. Hesabı yapılacak. Bunun %2,5'u bir önce tabii yakının kişi başlar. Yakından başlar. Hatta Hanefi mezhebiyle Şafii farklı biraz böylece. Şafii'de 8 sınıf var Kur'an'a geçen, o onları vermesi gerekiyor. Hanefi'de daha koyar şu zekat verme meselesi. Kişi ne yapacak? Önce yakından başlayacak. Mesela kardeşi varsa fakir, kardeşinden, kardeşin çocuklarından, amcalarından, amca oğlundan böyle başlayacak. Ondan sonra anne tarafına, dayılar bunlar başlayacak böylece. Önce akrabadan başlayacak muhteremler başlanacak. Hem bunda sile-i rahim var, hem zekat var bunda. Bu şekilde böylece. Bir gün birisi bir alime gidiyor. Alim de ehli hal. Yani maneviyatı güçlü olan bir alimmiş kendisi de. Diyor ki ona, hocam ben diyor zenginim. Zekatımı tam diyor vermeye biraz diyor zor diyor. Kıyamıyorum böyle diyor. Yani bakıyorum diyor malım çok diyor. Bunun 40'ta 1, %2,5'ı çok bir şey meblağ ortaya çıkıyor. Yani kıyamıyorum bunu diyor. Ne yapayım acaba diyor. Ona şöyle buyuruyor. Sen o mala benim malım diye bakıyorsun, onu veremiyorsun ver diyor. Mal senin diye diyor. Mal Allah'ın malı ver böyle. Mülk Allah'ın mülkü celalcı ver diyor. Ondan sen de emanetçisi muhtemelen böyle diyor. Emanetçisi böyle diyor. Eğer mal senin malı olsa önce bunu götürürsün. Götürebiliyor musun? Götüremeyeceğim. O halde mal senin değil diye. Eğer sen bu mala Allah'ın malıdır, Allah bunu bana imtihan için verdi diye bu göze bakarsan Allah'ın malını Allah'ın kuluna verirsin bana. Böyle bir de örnek veriyor. Senin diyor sevdiğin bir dostun, çok samimi bir arkadaşın, dostun yolcuya gidecek, uzaklara gidecek. Sana geliyor diyor ki diyor arkadaşım işte ahbabım benim şu altınım var. Altın pardon hatırlıyor. Ben uzun yolcuya gideceğim. Ancak bir yıl sonra döneceğim. Bunlar nasıl emanet edeyim? Sen bunu korur musun? Daha sonra aldın onu koruma altına aldın bunları diyor. Bir yıl sonra arkadaşın geldi. Senden emanet işi verir misin diyor. Veririm diyor. Emanet verdin diyor. Şimdi diyor arkadaşın diyor. Tam ona memnun olmuş diyor. Malını korumuşsun. Bunun işinden diyor. 40'da beni çıkarıp sana verse diyor. Hediye olarak. Sen bundan memnun olur musun? Olurum diyor. Bak diyor. Allah sana bu malı emanet verdi. Mal Allah'ın malı verdi. Allah sana malı emanet verdi. Emanet diyor. Yani kesin mal senin değil. Mal Allah'ın cenneti. Ona kalacak. Büyük Allah sana her yıl diyor. Kulum tam mal benim ama sen emanetin mal. %2,5'unu sen bana ver de. Bu tersi şimdi bu. Böyle %2,5'unu buna veriyordu. Şimdi ne buyuruyor? Mevla buyuruyor ki bize Allah-u Teala buyuruyor ki bize diyor. Kulum mal benim ama %97,5'unu senin olsun. %2,5'unu bana ver. Vermez misin diyor. Tabi vermem lazım diyor muhteremler. Demek ki aziz cemaatimiz zekat bir imtihandır. İnsanlar için tabi. Bunda böyle hoşlukla vermek gerekiyor. Yalnız tabi helal malın zekatı verilir muhteremler. Eğer bir insan elinde açık bilinip bilerek haram mal varsa ona zekat verilmez muhteremler. Eğer kul hakkıysa onun sahibi vermek gerekir muhteremler. Eğer böyle onun sahibi belli değil, başka haram para varsa onu harcamak çok zor bu zamanda muhteremler. Çünkü haram parayı herkese verilemez böyle. Yani camiye verilemez muhteremler. Hayrına verilemez. Ancak bir insan artık aç kişi ölecek açlıktan. Öyle insan bulunsa ona ekmek alıp verilemez muhteremler. Bu iş adı cemaatimiz yani haramdan çok kaçınma gerekiyor muhteremler. Allah haramı kabul etme muhteremler. Kabul etmez. Hatta bir insan elindeki haram parayı, yani paranın tamı mı haramsa ama, karışık başka muhtemelen. Bir insan elindeki haram olan malı, para olsun, gıda olsun böylece. Bir insan bunu işte sevabı diye fakire verirse, Allah korusun imanı zarar verir muhtemelen. Yani haramı helal şartlı işin böyle. Şimdi muhterem cemaatimiz, biliyorsunuz artık Ramazan mübarek geldi elhamdülillah Allah aşkına muhteremler. İnşallah Mevla bir uyarsın muhteremler. Bize Rabbim yardım etsin inşallah Teala. İnşallah bu Ramazan ayını, yani bu mali kampı inşallah değerlendirelim muhteremler. Elimizden gelene kadar nefesi cihat edelim. Özellikle iftar sofralarında da aşırı gitmeyelim muhteremler. Bir de İftar sofralarında da haramdan sakınalım muhterem bakın. İftar sofralarında haramdan sakınalım. Nasıl haram? Tabii bir haram gıda olabiliyor da bir de bunun dışında iftar davetlerinde. Şimdi mesela bir kimseye İslam'da amca kızı yabancı muhterem bak. İnsan mahremi değil amca kızı. Nikah düşer böyle. Şimdi bir insan mesela amcasını falan iftara çağırdı. Amca kız da geldi. Nasıl geldi? Başı açık. Kolları kısa, eti kısa. Oturla kalk sonra yemek yiyor muhtemelen. Ya da bir arkadaşını davet etti. Sofra iftara davet etti. Arkadaşını. Arkadaşı geldi. Hanımı yarı çıplak. Kız ondan daha çıplak. Otur aynı masaya. Yemek yiyor muhtemelen. Müzik çalıyor oradan. Yani bu oruç olmaz muhterem şekilde böyle. Amaç dışı. Amaç bu değil muhteremde. Amaç tekvalık. Ama Allah'tan korkma böyle. Günahdan sakınma, günahdan titreme. Hepsi terbiye etme muhteremden bu şekilde böylece böyle. İnşallah Rabbim uyansın muhterem bizi Rabbim inşallah böylece. Gerçek kul oldu inşallah. O ölüm anında Adem ilimde orada bir oh değil muhterem. Ölüm anında böyle. Ölüm anından sonra gelince, kişi bir yerine görünce, ölüm anında herkes şöyle gözünü bir noktaya dikecek, herkes böyle. Bir gözünü bir noktaya diker, son nefesinde olan orada olur muhtemelen böyle. İşte kişi o anda kazanmışsa, yerini cennete görünce, oh, o kadar böyle, bunu paramayacağım muhtemelen böyle. Kaybetmişse, ah muhtemelen. Yani son iki kelimeden birisi, ya ah, ya oh muhtemelen. İsteyen birisi. Bu dönemler işte aşağı yukarı birkaç yıl burada sohbet ettik burada. Tabi hakkınızı girmiş olurum muhtemelen. Hakkı her zaman inşallah. Allah'ın mağdurunu inşallah. Ramazan mübarek olsun. İlahi Fatiha.